اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم پہ کہ جو آیت مقدسہ میں نے قدب شریف کے بعد تلاوت کی، اس سے متعلق میں نے جمعۃ المبارکہ کی تین نشستوں میں گفتگو کی اور بہت سی باتیں آپ کو بتائیں۔ صرف ایک بات میں دوہرا دیتا ہوں اور پھر آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ بات کو دہرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ جب سنیں پوری گفتگو لے کے جائیں اپنے ذہن میں، اور جو پرانے سننے والے ہیں تو پچھلی باتیں ان کے لیے دوبارہ سے تازہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں جو انفسکم ہے، اس کو انفسکم بھی پڑھا گیا اور انفسکم بھی پڑھا گیا۔ اگر ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تمہیں میں سے آئے، یعنی حضور لباس انسانی میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ اور اگر ہم فا کے اوپر زبر پڑھیں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کی، اور یہ تلاوت کرنے کے بعد حضور نے انفسکم کے فا پہ زبر پڑی، انفسکم پڑھا حضور علیہ السلام نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں، میرے آبا میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک یعنی حضرت عبداللہ تک وہ سب کے سب نکاح کرنے والے تھے۔ تو انفسکم کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے عظیم، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے بے مثل گھرانے میں، قبیلے میں، خاندان میں ہم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد منایا۔ اب گزشتہ گفتگو کی باتیں صرف اتنی ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، حضور علیہ السلام کا نور جن جن پشتوں سے جن جن رحموں میں منتقل ہوتا رہا وہ سب کے سب مومن اور سب کے سب مسلمان، حضور کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان، حضور کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد مومن اور مسلمان ہیں۔ اب میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں اور بہت اہم گفتگو ہے اور بہت طویل گفتگو ہے۔ یہ گفتگو جس وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی تو آپ کے علم میں یہ بات آتی جائے گی کہ حضور کا حقیقی میلاد واقعتاً اسی کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جس وقت ہم پیارے نسب سے غور کریں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب حضور علیہ السلام کا نسب بیان کرتے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اسے توجہ سے سنیں۔ عدنان پہ رک جاتے، یعنی حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، اس طرح اگر آپ اوپر کی طرف چلیں تو عدنان تک رک جاتے۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں اسے ذرا ذہن میں رکھتے چلیں۔ ابن دحیہ امام حافظ ابو القطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ رسول کریم علیہ السلام عدنان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا نسب اس سے آگے متجاوز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نسب بیان فرماتے تو معت ابن عدنان سے تجاوز نہ کرتے، حضور اسے آگے نہ بڑھتے، پھر رک جاتے اور دو تین بار ارشاد فرماتے کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ گویا فرماتے ہیں کہ ہمیں عدنان تک نسب معلوم ہے، اس کے اوپر کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ فرمائیں جو سلسلہ نسب کو حضرت آدم تک لے جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا اسے اس بات کی کس نے خبر دی ہے، یعنی جو حضرت عدنان سے اوپر تک حضور کے نسب کو بیان کرتا ہے۔ تو امام مالک سے یہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اسے کس نے خبر دی ہے جو حضور علیہ السلام کا نسب اس طرح سے وہ بیان کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ہم عدنان سے اوپر والے نسب سے اعراض کریں، اسے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ الفاظ کا تغیر، تبدل اور ملاوٹ بہت زیادہ ہے اور ان ناموں میں دشواری ہے جبکہ فائدہ بہت کم ہے۔ یعنی اگر آپ عدنان سے اوپر حضور کا نسب بیان کرنے لگ جائیں تو کیا پتہ کہ وہ حضور کے نسب میں نہ آتے ہوں اور آپ کہہ دیں کہ یہ حضور کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ تعریف نہ ہوگی۔ تو ہمیں ایک سرکل میں رہنا ہے، ایک دائرے میں رہنا ہے، جو ہمارے اکابر علماء نے کہا بس اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا نسب حضرت عدنان تک ہے اور اہل علم نے حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبداللہ تک بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے ہیں، بہت تفصیل طلب ہیں، اگر ان کو میں کھولوں، ان کو میں بیان کروں تو بہت سارا وقت اور بہت سارے جمعۃ المبارکہ اس میں لگ جائیں گے۔ اس لیے میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتا ہوں اور یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے جد کریم ہیں، حضور کے دادا ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے تو بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت ایسی ہوگی کہ جو حضرت عبد المطلب کے اصل نام سے واقف نہیں ہے۔ تو ان باتوں کی طرف آتا ہوں، آپ کو پتہ چلے، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور جن جن میں رہا تو اس نور کی برکات کیا تھی، اس کے ثمرات کیا تھے، اس نور نے کیا کیا خوشبوئیں اس معاشرے کے اندر پھیلائیں اور کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا، عامر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کا نام شیبۃ الحمد تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عامر نہیں تھا بلکہ شعبۃ الہم تھا. اور اکابر علماء فرماتے ہیں کہ یہی نام درست ہے کہ عبد المطلب کا اصل نام شعبۃ الہم تھا. اب انہیں شعبۃ الہم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تھے تو عبد المطلب کے بال سفید تھے, اور جس وقت وہ بڑے ہوئے بچپن ان کا گزرا بال سفید رہے, اور جس وقت بڑی عمر تک پہنچ گئے تو ان کے بال سفید رہے, یعنی سیاہ بال ان کے نہیں تھے بلکہ سفید بال تھے پیدائشی طور پر. تو اس وجہ سے لوگ انہیں شعبۃ الہم کہتے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ معنی اور یہ نام جو ہے وہ بالکل درست ہے. حضرت عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ جب بھی اپنی کنیت رکھتے ہیں یا تو وہ بیٹے کے نام پہ رکھتے ہیں یا وہ بیٹی کے نام پہ رکھتے ہیں. جیسا کہ ابو الحفص حضور فاروق اعظم کی کنیت ہے, اور ان کی شہزادی ہیں حضرت حفصہ جو ام المومنین ہیں. تو اسی طرح سے ان کی کنیت ابو الحارث ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلی شادی کی تھی جس خاتون سے, ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام حارث تھا آپ نے رکھا, تو پھر اپنی کنیت آپ نے ابو الحارث رکھ لی تھی. عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالی نے طویل عمر عطا فرمایا. محققین, مورخین, مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کو اللہ تعالی نے 140 برس عمر شریف عطا فرمایا. 140 برس عمر شریفہ عبد المطلب کو اللہ نے عطا فرمائی. حضرت عبد المطلب کے والد کا نام حضرت ہاشم تھا, اور حضرت ہاشم کا اصل نام کیا تھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے. تو بعض اہل علم نے لکھا کہ حضرت ہاشم کا نام عمرو الاولی تھا, اسی نام سے مشہور تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اصل نام ان کا یہ تھا عمرو الاولی, تو پھر ہاشم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھے کہ ہاشم کہنے کی وجہ محققین کہتے ہیں یہ ہے کہ قحط سالی کے دوران حضرت ہاشم یہ لوگوں کو چوری کھلاتے تھے, اور علماء فرماتے ہیں کہ ہاشم کے معنی توڑنے والا یا ہاشم کے معنی ٹکڑے کرنے والا. تو حضرت ہاشم لوگوں کو روٹی توڑ کر چوری کھلاتے تھے, اس وجہ سے حضرت ہاشم کو ہاشم کہا جانے لگا. اصل نام عمرو الاولی تھا, لیکن قحط سالی کے دوران انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی. آگے میں بیان کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کس طرح سے انہوں نے خدمت کی, اس وجہ سے لوگ انہیں ہاشم کہنے لگ گئے. حضرت ہاشم کے والد کا نام عبد المناف تھا, یا بعض نے کہا کہ عبد مناف تھا. اور اب عبد مناف اور عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا. اب یہ عرب کے اس دور کو سمجھنا اور ان ناموں کو سمجھنا اور اسے پھر ذہن میں رکھنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اور میں آپ سے کئی نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ عرب ان چیزوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو عبد المطلب کا اصل نام شعبۃ الہم, عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم, اور ہاشم کا اصل نام عمرو الاولی, ہاشم کے والد کا نام عبد مناف, اور عبد مناف کا اصل نام جو ہے وہ مغیرہ ہے. علماء فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے اجداد میں حضرت ہاشم یہ بہت خوبصورت تھے اور صاحب جاہ و جلال تھے, گویا کہ جو انہیں دیکھتا وہ ان کے قریب آ جاتا. اور خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے خوبصورتی کی وجہ یہ تھی, اس کشش کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپ کے قریب آتے, آپ سے محبت کرتے. فرماتے وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اجداد میں سے ہیں, بہت خوبصورت اور صاحب جاہ و جلال تھے. ان کا نام امر الاولی کے بجائے حاشم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک شام یہ تجارت کے لیے گئے. وہاں ان کو پتا چلا کہ شہر مکہ میں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ بھوک کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں، ہریالی اگ کے نہیں دے رہے، جانور کمزوری کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور ادھر حضرت حاشم ملک شام میں ہیں، بزنس کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب حضرت حاشم بہت پریشان ہوئے. اب یاد رکھو کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو یہ پیسہ کمانے کا سب سے نادر موقع ہوتا ہے کہ قوم اگر قحط سالی کا شکار ہو جائے اور آپ کے پاس اگر اناج کے کنٹینر ہے، آپ کے پاس اگر اجناس ہے، چاول ہے، گندم ہے، دالیں ہیں، تو وہ بہت اوپر ہائی لیول ریٹ پہ وہ فروخت ہوتی ہیں. یہ بہت نادر موقع ہوتا ہے. لیکن حضور کے خاندان کو آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت حاشم کی عادت مورخین اور علماء کہتے ہیں اس کے برعکس تھی. آپ نے جو مال یہاں سے لے کے گئے تھے اسے فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد اس رقم سے آٹا خریدا، روٹیاں خریدی، جتنا کچھ ملک شام میں جس جگہ پر تھے جو کچھ وہاں تھا، جتنے بورے گندم کے تھے، جتنا اناج ان کے پاس تھا، جتنی ان کے پاس رقم تھی، اور تندور میں یا گھر میں کہیں پر روٹیاں ہیں، اور حاشم کو پتا چلا کہ ان کے پاس روٹیاں ہیں، حضرت حاشم نے وہ بھی خریدی. یہ سارا مال خریدا حضرت حاشم نے، اور خریدنے کے بعد اونٹوں پر لاد دیا. لادنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بڑے پیمانے پر شوربہ بنوایا. شوربہ بناو، دیگیں لگ گئی، برتن لگ گئے، شوربہ اس میں تیار ہو رہا ہے. پھر حضرت حاشم نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد ادھر گندم سے روٹیاں پک رہی ہیں، ادھر جتنی لے کے آئے ہیں ان کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد شوربے میں بھگو دی. اور جب سب تیار ہو گیا، اب آپ نے آواز دی، ہر کوئی آئے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، یہ حاشم کا لنگر ہے، انشاءاللہ یہ لنگر جاری و ساری رہے گا. آؤ مکے والو، آؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، آؤ میرا لنگر جاری ہے. اللہ اکبر، مکے کے لوگ دوڑ پڑے، اور حضرت حاشم انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا کھلاتے. یاد رکھو کہ جس وقت آپ عرب قوم کو قریب سے دیکھیں گے تو عرب کی ایک اپنی ڈشز ہے، عرب قوم کی ایک اپنی پسند ہے کھانے کی، ہر قوم کی ایک اپنی پسند ہے. اگر ہم عرب کے کھانے کھائیں تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم تیز مرچ کھانے والے لوگ ہیں، تیز نمک کھانے والے لوگ ہیں، اور عرب لوگ مرچ کو زیادہ استعمال نہیں کرتے، اور مرچ اگر استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ سرکے میں بھگوئی ہوئی ہوتی ہے، اور سرکے کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اسے استعمال کرتے ہیں. وہ پیاز بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کو سرکے میں رکھتے ہیں، وہ سبزی بھی استعمال کرتے ہیں تو اسے سرکے میں رکھ کر اور پھر سلاد کے طور پر وہ اس کو کھاتے ہیں. یہ سرید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے پایا پکا، اب اس کا جو شوربہ ہے، روٹی کے ٹکڑے کیے اور اس میں بھگو دی، تھوڑی دیر بھگونے کے بعد آپ ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کے کھائیں، یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، اسے سرید کہتے ہیں. اور میں جلسوں میں کہتا ہوں، آپ پیزا کھائیں مجھے اعتراض نہیں، آپ برگر کھائیں مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کھانا بھی آپ کھائیں، اور نس نیت سے کھائیں کہ پیارے مصطفیٰ اس کو پسند کرتے تھے، تو ایک تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس سنت مصطفیٰ کی تکمیل کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو عرب لوگوں کی مشہور غذا سرید ہے. یہ سرید آپ نے تیار کیا اور اسے آپ لوگوں کو کھلانے لگ گئے. محققین کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں مکے والوں پہ قربان کر دیا، جو کچھ تھا. تو چونکہ ہاشم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کو توڑا, گوشت کے شوربے میں ڈالا, اس لیے ان کو ہاشم کہنے لگ گئے, یعنی توڑنے والا یا ٹکڑے کرنے والا, نام دوسرا تھا لیکن اس وجہ سے لوگ ان کو جو ہے حضرت ہاشم کہنے لگ گئے. پھر مورخین کہتے ہیں اور موقفین کہتے ہیں, ان موقفین میں بہت سارے لوگ ہیں اور علامہ زرقانی اس میں شامل ہیں, حضور شاہ عبد الحق مودودی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اس میں شامل ہیں اور دیگر بزرگ اس میں شامل ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں کس طرح سے وہ آگے تھے. فرماتے ہیں ہر سال حضرت ہاشم حج بیت اللہ شریف کے آنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے سرید کھلاتے تھے. ہر سال جتنے لوگ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آتے سب کو سرید کھلاتے تھے اور پھر قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے, بڑی شاندار بات. فرماتے اے قریش تم بھی کعبے کے ہمسائے ہو, کعبے کے ارد گرد رہتے ہو, تم ہمسائے ہو, زمانے حج میں تمہارے پاس بیت اللہ شریف کے حجاج اور زائر آتے ہیں اور وہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ جتنے حاجی آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہے, لہذا تم چندہ جمع کرو اور تم اتنے دنوں کا کھانا تیار کر سکو اس چندہ جمع کرنے کے بعد کہ جتنے دنوں تک انہوں نے یہاں پر رہنا ہے تم کعبے کے پڑوسی ہو, کعبے کے ہمسائے ہو. یہ حجاج آتے ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, صرف میرا کام نہیں ان کی خدمت کرنا, تم سب کا کام ہے. اب تم کہو کہ ہم انفرادی طور پر تو یہ کام نہیں کر سکتے, پھر اجتماعی طور پہ کام کرو, سب چندہ جمع کرو اور ان حاجیوں کی خدمت کرو کہ جتنے عرصے تک یہ یہاں پہ رہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم اگر میری آمدنی اس مقصد کے لیے کافی ہوتی, میرے پاس اگر اتنا مال ہوتا کہ میں اکیلا ان سب کی خدمت کر سکتا, پھر میں تم سے چندے کے لیے نہیں کہتا, میں تم سے نہیں کہتا اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا. چنانچہ قریش کا ہر شخص اہل علم فرماتے اپنی طاقت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیتا, سب کے سب چندہ جمع کرتے اور جتنے حجاج آتے سب کی خدمت کرتے, سب کو کھانا کھلاتے, سب کو پانی فراہم کرتے تھے. اب اہل علم فرماتے ہیں کہ ہاشم کے چار بیٹے تھے, انہی میں شیبۃ الہم یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے جد کریم ہیں, اس کے بعد تین نام اور گنائے. فرماتے ہیں ایک شیبۃ الہم تھے, دوسرے ابو سائفی تھے, تیسرے ان کے بیٹے فضلہ تھے اور چوتھے ان کے بیٹے اسد تھے. یہ اسد کون ہیں یہ بھی میں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ کے والد محترم ہیں. حضرت اسد جو ہم کہتے ہیں نا فاطمہ بنت اسد تو یہ حضرت اسد ہیں. اور پھر اہل علم فرماتے لڑکیوں کی تعداد پانچ تھی, حضرت ہاشم کے چار بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد پانچ, رقیہ ایک بیٹی کا نام, شفا دوسری بیٹی کا نام, ضیفہ تیسری بیٹی کا نام, خالدہ چوتھی بیٹی کا نام اور حیہ یہ پانچویں بیٹی کا نام. تو چار بیٹے ہو گئے اور پانچ بیٹیاں ہو گئی. اب حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کا اصل نام میں نے آپ سے کہا دوسرا ہے, تو اب انہیں عبد المطلب کب سے اور کیوں کہا جانے لگا اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. سمجھیے مورخین کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے بعد جناب ہاشم مدینہ منورہ اس وقت یثرب میں آیا. مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب ہے, ذہن میں رکھنا, یا سارا اور با یثرب, یہ رے کے نیچے زیر ہے, یثرب اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا شہر، بیماریوں کی جگہ، اور اس میں واقعتاً بیماریاں تھیں۔ جب پیارے آقا نے اس میں قدم رکھا، اسے میرے آقا نے طیبہ میں تبدیل کر دیا، مدینۃ المنورہ میں تبدیل کر دیا۔ تو اب بعض لوگوں نے بہت سختی کی ہے ہمارے اکابرین نے کہ اگر اب کوئی مدینہ شریف کو یثرب بولے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اتنی بار کہے طیبہ طیبہ طیبہ طیبہ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یثرب کے معنی بیماری کی جگہ، بیماری کا مقام۔ اور میں نے ایک جگہ پر دیکھا کراچی میں، ایک اپارٹمنٹ کا نام یثرب پلازا ہے، یعنی بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس بلڈنگ کا نام کیا رکھنا ہے، اس اپارٹمنٹ کا نام کیا رکھنا ہے، یثرب رکھ دیا اس کا نام۔ اسی طرح سے آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا صبح، ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام یثرب رکھا، اور وہ دوسرے حوالے سے ان کا نام لینا اچھی بات نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام یثرب رکھا۔ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ یثرب کا معنی کیا ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نام کا اثر بندے کی ذات پہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ یثرب اس کا نام رکھ دیں تو بیماریوں کی جگہ، بیماریوں کا مقام ہے، تو اب وہ بچی کتنی بیماریوں سے گزر کر کے وہ بڑی ہوگی، یہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے اور علماء کرام سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ تو عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم اس وقت کے یثرب، آج کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، انہوں نے بنو نجار کی ایک نہایت باوقار خاتون سلمہ بنت عمر کے ساتھ، مورخین کہتے ہیں، شادی کی، اور ان کے بدن سے عبد المطلب پیدا ہوئے، شیبۃ الحمد پیدا ہوئے۔ اب حضرت ہاشم نے اپنی اہلیہ سے کہا، میں واپس مکے جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ میرا گھر بار ہے، وہاں پہ میرا کاروبار ہے، اور کعبہ شریف کی دیکھ بھال یہ میری ذمہ داری ہے، میری قوم کی ذمہ داری ہے، میں وہاں پہ واپس جا رہا ہوں، آپ بھی چل سکتے، یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا، نہیں، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی، اور ہاشم آپ کی زندگی تو گزرے گی لیکن میری زندگی، ایک ماں کی زندگی اس بچے کے بغیر گزرنا بہت مشکل ہوگا، تو آپ مجھے بھی یہیں پہ رہنے دیں، میرے بچے کو بھی یہیں پہ رہنے دیں، شیبۃ الحمد کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ہاشم واپس مکے پہنچ گئے۔ جب حضرت ہاشم مکے پہنچے تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب، مطلب بن عبد مناف، ان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت ہاشم جب مدین، جب یثرب گئے تھے وہاں پر انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان سے ان کے ایک بچے ہیں، چلو میں اپنے بتی، یہ عرب لوگ اپنے خاندان والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت محبتیں تھیں۔ 47 کے بعد اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، 70-75 کی دہائی تک آ جائیں، بلکہ 80-85 تک آ جائیں، بہت محبتیں تھیں، بہت پیار تھا ہمارے کراچی کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، لیکن آج نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ آج بھائی بہن کو برداشت نہیں کر رہا، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ماں باپ اولاد کو برداشت نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی، ساری نفرت، ساری جگہ نفرتوں نے لے لی ہے، لیکن محبتیں تھیں، پیار تھا، اپنی جانے تک محلے والے قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو عرب لوگوں کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بھائی نے دوسری شادی کی، کوئی مسئلہ نہیں، تیسری شادی کی، کوئی مسئلہ نہیں، چوتھی شادی کی، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر آپ عرب کو قریب سے دیکھیں، باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، جو کچھ انسان پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ساری باتیں پھر دماغ میں آنے لگتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عرب قوم کا مزاج، آپ حیران ہوں گے۔ جیسے ایک عرب نوجوان ہے، اس نے ایک جگہ شادی کی، اب شادی کو 1-2 مہینے ہو گئے، ابھی اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری والی تو گلا دبا کے مار دے، ان کا ذہن دیکھے، کیونکہ شادیوں کا رواج ہے نا، وہ بیوی جو پہلی ہے وہ رشتہ لے کے جاتی ہے دوسری کا، پھر یہ نکاح میں آ گئی، اب وہ تیسری کرنا چاہتا ہے، دونوں مل کے جاتی ہیں رشتہ لے کر۔ آپ سوچیں کیا یہ تصور ہم اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں قبائل میں یہ چیز ہے، پختون قوم کے اندر یہ چیز ہے، 2 شادیاں کرتے ہیں، 3 شادیاں کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور میں نے بارہا کہا، اب بھی کہتا ہوں، زنا کرنا معاشرے میں عیب نہیں رہا، لیکن نکاح کرنا یہ معاشرے میں عیب بن چکا ہے۔ لوگ تان و کشنی کا نشانہ بناتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ووٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بغاوت کس کے خلاف کر رہے ہیں، اس بندے کے خلاف دو یا تین شادیاں اس نے کی یا اسلام کے خلاف؟ ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے ہیں وہ کس کے لیے نکال رہے ہیں؟ اپنے اسلام کے خلاف نکال رہے ہیں؟ اپنے نبی کی دعوت کے خلاف ہم نکال رہے ہیں؟ ہمیں یہ ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا، تو یہ باتیں ہماری زبان سے نہیں نکلیں گی۔ اب مطلب بن عبد مناف جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ان کو پتا چلا میرے بھائی جب یثرب گئے تھے وہاں انہوں نے نکاح کیا اور ان سے ایک بچے بھی ہیں، بہت خوش ہوئے اور یہاں یثرب پہنچ گئے۔ یثرب پہنچنے کے بعد تلاش کیا، پہنچ گئے اپنی بھابھی کے پاس، ان کے سسر کے پاس، سارے گھر والوں کے پاس، کہا میں اپنی بھابھی کو لے جانا چاہتا ہوں، میرے بھائی نے نکاح کیا تھا میں لے جانا چاہتا ہوں، اپنے بھتیجے کو میں لینے آیا۔ اب یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ بہت لمبی بحث ہوگی، ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، آخر میں اس بات پہ سب راضی ہو گئے، ٹھیک ہے آپ شیبت الحم کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ہماری بیٹی نہیں جائے گی، آپ کی بھابھی نہیں جائے گی، شیبت الحمد آپ کے ساتھ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو مطلب بن عبد مناف جو حضرت ہاشم کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی سواری منگائی، سواری پر بیٹھے، خود بیٹھے پہلے، اور بیٹھنے کے بعد شیبت الحمد عبد المطلب کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ اور اس کی بھی لاجک ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب آگے کیوں نہیں بٹھایا، ہم تو جب بائک پہ بیٹھتے ہیں تو بچے کو آگے بٹھا تو وہ بائک ہے، وہ گھوڑا یا اونٹ ہو، اور آپ دیکھتے ہیں بچے کو جب صاحب پیچھے بٹھائے تو بچہ کمر پکڑ کے بالکل آپ کی کمر پکڑ لے گا بیٹھ جائے گا۔ تو گھوڑے کو دوڑانا اور بائک کو دوڑانا بہت مسئلہ ہے، سی ڈی 70 نہیں ہے گھوڑا، گھوڑے کو دوڑانا اس کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور عرب لوگ اس میں ماہر تھے۔ اللہ اکبر، حضرت ہاشم کے بھائی مطلب نے اس طرح سے انہیں بٹھایا۔ اب سواری جاری و ساری ہے، دوڑنے لگ گئی، مکہ مکرمہ یہ پہنچ گئے۔ اب محققین کہتے ہیں جب مطلب مکہ مکرمہ آئے تو شیبہ سواری پر ان کے پیچھے تھے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب غلام خرید کے لائے ہیں، ان کے کپڑے گرد کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے، اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ غلام بکتے تھے، لوگ یہ سمجھے کہ مطلب غلام خرید کے لائے ہیں، چنانچہ انہوں نے شیبت الحم کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، عبد المطلب کا غلام، عبد المطلب کا غلام، عبد المطلب کا غلام، یہ کہنا شروع کر دیا۔ محققین کہتے محبت دیکھو شیبت الحم کی اپنے چچا سے، کسی سے نہیں کہہ رہے میں ان کا غلام نہیں ہوں، میں تو ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، نہیں کہہ رہے، چچا سے محبت اتنی ہے، بڑے ہو گئے لیکن اپنے اس نام کو ختم نہیں ہونے دیا کہ لوگ میری چچا کی نسبت کی طرف کر کے کہتے تھے عبد المطلب، عبد المطلب، تو بڑے ہو گئے اسی نام کو پسند کیا، اور یہی نام عبد المطلب کی جو ہے وہ پہچان بن گیا۔ حضرت عبد المطلب کے فضائل بہت ہے، بہت فضائل ہے، علماء فرماتے ہیں عظیم ترین فضیلت عبد المطلب کی یہ ہے کہ عبد المطلب ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم ہیں، حضور کے دادا ہیں، اور حامل نور نبوی ہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچانی میں رکھنے والے، نور مصطفیٰ کو اٹھانے والے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کمال درجے کی محبت کی، شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ آگے باتیں آئیں گی، حضور کے والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا، والدہ کا انتقال بعد میں ہو گیا، پھر چچا کا انتقال ہو گیا، پھر عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر وہ ابو طالب کے پاس حضور گئے، بہت محبت کرتے حضور علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب۔ ابن ہشام نے کہا کہ جناب مطلب کی وفات کے بعد، یہ جو ان کے چچا تھے مطلب، والد کا انتقال ہو گیا تھا ہاشم کا، مطلب جو ان کے چچا تھے، ان کے انتقال کے بعد کعبے کی دربانی، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عہدے خود بخود عبد المطلب کے حصے میں آ گئے تھے. جو کام ان کے بزرگوں نے کیا اب یہ وہ کام کرنے لگ گئے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم میں اتنا بلند مرتبہ حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا جو مرتبہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو عطا فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سارے عرب والے انہیں سید قریش یعنی قریش کا سردار کہہ کے پکارتے تھے. اللہ نے ان کو یہ مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. حضور شاہ بلقبودی دہلوی مدارج نبوت میں فرماتے ہیں, انہی کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں, فرماتے ہیں تمام اہل مکہ ان کے مطیع اور فرما بردار ہو ہر درجے کی تعظیم اور تکریم کرنے لگتا ہے. شاہ عبد المحدی ذیل بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی خوبی یہ تھی کہ عبد المطلب کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی اور آپ کی پیشانی میں رسول اللہ علیہ السلام کا نور اقدس روشن و تابہ تھا. اور جب بھی کبھی, اب یہ بڑی اہمیت کی بات ہے, شاہ عبد المحدی ذیل بھی فرماتے ہیں جب بھی کبھی اہل مکہ کو کوئی مشکل پیش آتی, کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہوتا, تو وہ ان کو جبل صبیر پر لے جاتے, ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے, تو اس نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پریشانی میں تابہ تھا اللہ تعالی مکے والوں کی مشکلات کو آسان کر دیتا تھا. ان کو لے جاتے, عبد المطلب کو لے کے چلو اس پہاڑ پہ دعا کریں گے. جب یہ دعا کرتے اللہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے دعا کو قبول فرماتا. عبد المطلب اپنے حسن و جمال میں یکتا تھے. اور یہاں پر عربی شعرا کی باتیں بھی ہیں, میں اس اشعار کی طرف آؤں گا تو گفتگو طویل ہوگی. صرف میں ایک شعر کا ترجمہ آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ چودھویں کے چاند کی طرح شہبت الحمد کا چہرہ روشن تھا اور تاریخ رات کو جگمگا دیتا تھا. یعنی حضرت عبد المطلب کی خوبی, دور جاہلیت کے شعرا کہتے ہیں یہ اگر تاریخ رات میں بھی گزرے تو تاریخ رات منور ہو جاتی تھی عبد المطلب کی وجہ سے. عبد المطلب تمام خاندان قریش میں موقعین کہتے ہیں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے, ہمت و قوت کے لحاظ سے مشہور تھے, بردبار, بہت حلیم, بہت سخی, کریم النفس, مہمان نواز, شر اور فتنے سے الگ تھلگ رہنے والے تھے. قریش نے متفقہ طور پر عبد المطلب کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ہمارے سردار ہیں. جود و سقا میں بہت آگے تھے. دیکھیے حضور علیہ السلام بھی جود و سقا میں کون مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن حضور کے اوپر کے لوگوں کو دیکھیے. میں نے حضرت ہاشم کی بات بتائی, سارا مان پیش کر دیا, اب عبد المطلب کی بات سنیے. بہت آگے, سخی, مہمان نواز, غم گسار تھے. ہاشم انسان بھوکے ہیں مکے کے, پریشان ہو گئے, وہاں سے گندم روٹیاں خرید کے لائے. حضرت عبد المطلب کی خوبی کیا تھی؟ فرماتے ہیں عبد المطلب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کی خوراک کے لیے بے چین رہتے تھے. یہ کیسے کھائیں گے؟ ان کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے, تو پرندوں کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے, انہوں نے جانوروں کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا. اگر آپ باجرہ ڈالیں کسی جگہ پر, آپ دیکھیں کتنے کبوتر جمع ہو جاتے ہیں, پرندے جمع ہوتے. عبد المطلب کا لنگر جاری ہے, جانوروں کے لیے گوشت فراہم کرتے, اور جانور آتے اور گوشت کھا کر کے جاتے. اس لیے مورخین کہتے ہیں اور محققین کہتے ہیں ان کا ایک لقب مشہور ہو گیا تھا, مطعم طیر السماء, آسمان کے پرندوں کو کھلانے والے. لوگ عبد المطلب کو یہ کہنے لگ گئے تھے. اور محققین کہتے ہیں شراب کو کبھی استعمال نہیں کی, کبھی نہیں تھی. ماہ رمضان کے آنے پر فقراء اور مساکین اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے, گوشہ تنہائی کو بہت پسند کرتے. شرافت, کم گوئی, حوصلہ, بردباری, مورخین کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اوصاف میں سے تھی. جس وقت جوان ہو گئے حضرت عبد المطلب, تو ان کے چچا مطلب نے ان کے والد ہاشم کی ساری جائیداد عبد المطلب کے سپرد کر دی اور صحیح جانشین وہ بن گئے. اور عبد المطلب بچپن ہی سے محققین کہتے ہیں تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے, اور جو نشانہ اگر ان کو بتایا جاتا ساتھیوں میں اسی نشانے پر ان کا تیر لگتا تھا. اور یہاں پر محققین نے ایک شخص کا ذکر کیا, کہتے ہیں عبد مناف کا ایک شخص وہاں سے گزرا, مقابلہ ہو رہا تھا تیر کا, اور یہ عبد المطلب کی جب باری آئی کمان اور تیر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی, اور یہ کیا کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ وہ شخص کہہ دیکھ رہا تھا عبد المطلب کو, کہتے یہاں مارو, یہ تیر کمان میں رکھ کے وہی مارتے, یہاں مارو وہی مارتے, یہاں مارو وہی مارتے. پھر یہ خوشی سے کہہ رہے تھے اپنے بچپن میں, انا ابن ہاشم انا ابن سید المطحا, میں ہاشم کا بیٹا ہوں اور وادی کے سردار کا بیٹا ہوں, میں معمولی نہیں ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں سردار کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر, قبیلہ ہاشم کی بہت فضیلت, اور اس سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت کعب فرماتے ہیں, اب آ جائیے حضور کی آمد کی طرف, اب حضور کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے, یہ چیز آپ کے قلوب کو منور کرے گا. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, یہ باتیں آپ کے دماغ میں آنی چاہیے کہ حضور کا خاندان کیسا خاندان تھا, حضور کے آب و اجداد کیسے آب و اجداد تھے, کتنی عقل رکھتے تھے, کتنی ذہانت رکھتے تھے. آپ کو پتا چلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی طرف جب منتقل ہوا وہ بالغ ہو چکے تھے. ایک دن آپ حتیم میں آرام فرما تھے, کعبہ شریف جو ہے اس کے ساتھ ایک دیوار ہے یوں شیپ میں کرب ٹائپ کی بنی ہوئی, اس کو حتیم کہتے ہیں, حتیم میں آرام فرما تھے. جب بیدار ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, سر میں تیل لگا ہوا تھا, نہایت عمدہ اور خوبصورت لباس زیبتن کیا ہوا تھا. آپ حیران ہو گئے, سونے سے پہلے تو میں نے سرما نہیں لگایا, میں نے تیل نہیں لگایا, میں تو لباس دوسرا پہنا ہوا تھا, اب لباس بھی دوسرا, سر میں تیل آنکھوں میں سرما. یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, آپ دیکھتے چلے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے سر میں تیل لگا ہوا, غسل دیے ہوئے, آنکھوں میں سرما ہے, کنگھی کی ہوئی ہے, میرے سرکار کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کے ساتھ یہ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے, یہی واقعہ ہے. اب حیران ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, یہ کس نے میرے ساتھ کیا, اتنے شاندار کپڑے اور لباس ایسا پہنا ہوا کہ دنیا کھنگال لو ایسا لباس نہیں ملے, خوبصورت لباس پہن رہے. اپنے والد کے پاس گئے, اپنے چچا کے پاس, عربی میں چچا کو بھی والد کہہ دیتے ہیں, تو بات چیت مرتبہ جب یہ آئے تو یہ بات ذہن میں رکھیے, اور کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ ہو گیا اچانک, اور میرے چچا جان پہلے ایسا نہیں تھا. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے. یہ اس دور میں جو کاہن ہوتے تھے ان کے پاس جنات ہوتے تھے, اور وہ چھپی ہوئی باتیں بتا دیا کرتے تھے, تو وہ سامنے والے کو بتا دیتے تھے. کاہنوں کے پاس لے گئے اور ان کو پورا واقعہ بتایا, ایسا ایسا ہوا. اب آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جان لو, یہ جو پوچھنے آئے ہو نا کہ راز کیا ہے, کیوں سرما لگا ہوا, کیوں تیل لگا ہوا, کیوں غسل دیے ہوئے, کیوں یہ لباس, راز کیا ہے. فرماتے سنو, کاہنوں نے کہا آسمانوں کے معبود نے اس غلام کی شادی کی اجازت دی ہے, یعنی آسمانوں کا معبود یہ کہتا ہے کہ اس غلام کی اب شادی کر دو. اچھا تو آپ کی شادی ہوئی, عبد المطلب کے چچا نے قائلہ نامی عورت سے شادی کر دی, جن سے عبد المطلب کے ایک بیٹے حارث پیدا ہوئے. اس کے بعد عبد المطلب نے ہند بن عمر سے نکاح کیا. حضرت عبد المطلب کے جسم سے خوشبو آتی تھی, جب قریش کو قحط پہنچتا تو وہ عبد المطلب کو لے جاتے تھے. یہ باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اب آئیے, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اور گفتگو آگے بہت اور شاندار ہے. اب عبد المطلب اپنے قوم کے سردار, اور کاہنوں نے کہا شادی کر دو, شادی بھی ان کی ہو گئی. لیکن نور مصطفیٰ عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہے. اب ہوا کیا؟ ذرا یہ بات بہت تفصیل طلب ہے. کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت با سعادت سے پہلے تقریباً 50 یا 52 دن پہلے ماہ محرم میں ایک واقعہ پیش آیا. تب وہ واقعہ کیا ہے؟ بڑا دلچسپ ہے وہ واقعہ. مورخین اور محققین کہتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ابرہا بن اشرم یمن کا دارالسلطنت سنا میں ایک بہت خوبصورت اس نے گرجا گھر بنوایا. ابرہا نے بہت خوبصورت گرجا گھر بنایا. اس کی تعمیر میں سنگ مرمر کو استعمال کیا گیا اور اس میں جو لکڑی استعمال ہوئی اس میں سونے کا کام کیا گیا. جیسے اگر آپ چنیوٹ چلے جائیں اور کوئی اچھا فرنیچر آپ خریدتے ہیں تو اس میں تانبے کا کام ہوتا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگتا ہے فرنیچر کے اندر. تو اس دور میں سونے کا کام ان لکڑیوں پہ کیا گیا. منوں کے حساب سے مورخین اور محققین کہتے ہیں کہ اس پہ سونا لگا دیا گیا. ابرہا نے اس کا نام رکھا اللیس. یہ بنا دیا اس نے اپنے علاقے کے اندر سنا. بہت بڑا گرجا گھر, بہت خوبصورت, بہت پیسہ اس پہ لگایا. اب یہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ محققین کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بیت اللہ کے حج سے روکا جائے, مسلمان ادھر نہیں جائیں بلکہ مسلمان ادھر آئیں, سنا میں آئیں اور یہاں پر اپنی عبادت جو ہے وہ پوری کریں. مکے وہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے اتنا خوبصورت بنایا, ادھر آئیں. اللہ اکبر. اب جب اس نے یہ حرکت کی کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیں, ظاہر سی بات ہے کچھ ادھر جائیں گے تو کچھ ادھر آئیں گے, اس پہ کام وہ کرنا شروع ہو گیا اور پیسہ بھی اس کے پاس بہت. تو ایک شخص جس کا تعلق بنو کنانہ سے تھا, یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی چودہویں پشت میں جد اعلیٰ ہیں, ان کی نسل کو بنو کنانہ کہتے ہیں, بنو کنانہ سے اس کا تعلق. اب اس شخص کو جب پتا چلا, بعض نے کہا ایک تھے, بعض نے کہا ایک سے زیادہ تھے, یہ لوگ ان کو جب پتا چلا کہ ابرہا نے یہ حرکت کی اور اللہ کے گھر کی عظمت کو یہ کم کرنا چاہتا ہے, 15-20 افراد نکلے اس کے گرجا گھر پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جتنا پیشاب کر سکتے تھے پیشاب کیا, جتنی غلاظت کر سکتے تھے نجاست کر سکتے تھے کی. اب اس نے تو بڑی محنت سے بنایا تھا گرجا گھر, لوگ یہاں پر آئیں. اب جب اس کو پتا چلا صبح کہ جو تم نے گرجا گھر بنایا جس کو مقدس کہتے ہو اس میں تو کچھ لوگ پیشاب کر کے چلے گئے, بدبو آ رہی ہے, بغانہ کر کے چلے گئے, بدبو آ رہی ہے, اس نے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ مکے سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کام کیا. اب رحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی, غصے میں پیج و تاب کھاتے ہوئے قسم اٹھائی. موقعین کہتے ہیں کہ وہ کانہ کعبہ کو معاذ اللہ ضرور برباد کر دے گئے. انہوں نے ہمارے جو عبادت خانہ میں نے بنایا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا, میں بھی مسلمانوں کے عبادت خانے کو نہیں چھوڑوں گا, معاذ اللہ کعبہ شریف کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو موقعین کہتے ہیں طاقت کے نشے میں اندھا ابرہا ایک بہت بڑی فوج لے کر عرب قبائل کو کچلتا ہوا بھپرے ہوئے طوفان کی طرح مکے پہنچے. اور آتے ہی مکے میں ابرہا نے کیا کیا؟ مکہ معظمہ کی چراگاہوں پہ دھاوا بول دی, سب جانور کو لوٹ لی جن کو غریب چرا رہے تھے. کہتے ہیں شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مکے والوں پر اپنی دھاگ بٹھانا چاہتا تھا. سب غریبوں کے جانور لے گیا اور ان جانوروں میں عبد المطلب کے جانور بھی تھے. بعض نے کہا کہ اس میں عبد المطلب کے 400 اونٹ تھے اور بعض نے کہا کہ اس میں عبد المطلب کے 100 اونٹ. سارے جانور کو جو ہے وہ لے گئے. پھر ابرہا نے ایک شخص مناتا ہوئے میں حمیری کو سردار مکہ عبد المطلب کے پاس بھیجا, تم جاؤ اور جا کر کے بتاؤ کہ ابرہا کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, یعنی ابرہا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر محققین کہتے ہیں جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا وہ شخص, کہ عبد المطلب کو جا کے بتائے، سردار مکہ کو جا کے بتائے. جب عبد المطلب کے چہرے کو اس نے دیکھا جھک گیا، زبان لڑکھڑانے لگ گئی، بے ہوش ہو کر گر گیا، اور اس کے منہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسی بیل کے ذبح کرنے کے وقت منہ سے آتی ہے، ایسی آواز آ رہی تھی. جب اسے افاقہ ہوا، عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگ گیا اور کہنے لگا، عبد المطلب میں گواہی دیتا ہوں آپ قریش کے سچے سردار ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. آیا تھا عبد المطلب پہ روب جمانے کے لیے، سارا روب اور سارا دبدبا اس کا ختم ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا؟ محققین کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے سامنے سارا معاملہ اس نے رکھا. عبد المطلب نے کہا، سنو، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے پیارے خلیل کا بنایا ہوا ہے، اگر وہ خود اس کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کی قدرت رکھتا ہے، ورنہ خدا تعالی کی قسم ہم اس کے دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ الفاظ اس سے کہے، کہا چلو کہاں چلنا ہے؟ کہا چلے آپ سردار مکہ، سردار ہمارے سردار کے پاس، ابرہہ کے پاس. حضرت عبد المطلب نے کہا چلو. اب محققین کہتے ہیں جیسے ہی عبد المطلب ابرہہ کے سامنے پہنچے تو بہت بڑی فوج لے کے آیا، بہت بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا. جیسے ہی پہنچے، عبد المطلب کی دہشت ابرہہ پہ طاری ہوئی. اور یاد رکھو میرے حضور کی خوبیوں میں آگے بتاؤں گا، خوبی یہ ہے حضور کا روب و دبدبا. اگر حضور کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور ایک مہینے کی مسافت پہ حضور ہیں تو یہیں سے اس پر حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہیں پر. اور یہ حضور کے جد کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اللہ اکبر، پہنچ گئے، ابرہہ مروب ہو گئے، بہت متاثر ہوا. اس نے خود آگے بڑھ کے استقبال کیا، تخت پر بیٹھنے کے بجائے نیچے فرش پہ بیٹھے، عبد المطلب بھی بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی. ابرہہ نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں پوری کروں. عبد المطلب نے کہا، تیرے ملازم، اللہ بڑی کیسے سادہ سادہ سے لوگ، اور اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ. اللہ اکبر، بڑی سادہ سی گفتگو ہے، آپ حیران ہوں گے لیکن سنیے، مزہ آئے گا آپ کو. ابرہہ نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. فرمایا، عبد المطلب نے، تیرے ملازم میرے اونٹ پکڑ کے لائے ہیں، وہ مجھے واپس کر دے. میرے 400 اونٹ لے کر کے آئے ہیں، میں اونٹوں کو لینے آیا ہوں، یہ اونٹ مجھے واپس کر دے. اچھا، اب ابرہہ کہنے لگا، اے عبد المطلب، تم تو میری نظر میں بڑی عزت والے تھے، مگر تمہاری گفتگو نے تمہارے مرتبے کو کم کر دیا. میں تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں لیکن تمہیں اونٹوں کی فکر ہے. کہتے ہیں نا عبد المطلب، نہیں کعبے کو گراؤ، ہم کعبے کو گرنے نہیں دیں گے. کہا، میرے اونٹ لے کے آ گئے ہیں، تمہارے جو جنگ میں لوگ آئے ہیں سارے سپاہی، میرے اونٹ واپس کر دو. کہا، جی بات میں ہو عبد المطلب، ہم تمہارا کعبے گرانے آئے، تم کو اونٹوں کی فکر ہے، تم نے مرتبہ کم کر دیا. عبد المطلب نے بڑے سادہ سے جملے کہے، فرمانے لگے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اس کی فکر کرتا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، تم اونٹ لے آئے، میرے 400 اونٹ مجھے دے دو، باقی رہا کعبے کا معاملہ، تو کعبے کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد عبد المطلب پر روب طاری کرنے کے لیے ابرہہ نے کہا، سفید ہاتھی لے کر کیا، یہ بہت قیمتی ہاتھی تھا، یہ آیا. محققین کہتے ہیں یہ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کی طرح ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا. دیکھو ہاتھی کو بھی اگر آپ کچھ سکھاؤ گے تو وہ سیکھتا ہے، اس کو سکھایا تھا ابرہہ کے سامنے تم نے سجدہ کرنا ہے، وہ سجدہ کرتا. گھوڑوں کو آپ سکھائیں، گھوڑے بھی سیکھ جاتے ہیں. بڑی بڑے جمپنگ کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں گھوڑے ریس کرتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، آپ دیکھیں. اب یہ جو ہاتھی تھا یہ ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، بہت قیمتی تھا. لیکن جب یہ ہاتھی عبد المطلب کے سامنے آیا اور عبد المطلب کے جب چہرے کو دیکھا تو اونٹ کی طرح بیٹھ گیا، پھر سجدے میں گر گیا. اللہ اکبر. اب اللہ نے اس ہاتھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. موقعین کہتے ہیں وہ ہاتھی کہنے لگا اے عبد المطلب اس نور پہ سلام ہو جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے. اس نور پہ سلام ہو عبد المطلب جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے. یہاں پر علماء نے بڑا شاندار نقطہ لکھا, فرماتے ہیں یہ حضور کی برکت تھی اور یہ میرے آقا کی آمد کا اعلان تھا. یہ ہاتھی کہہ رہا ہے عبد المطلب تم پہ سلام ہو, اس نور پہ سلام ہو جو تمہاری پشت میں موجود ہے, جو تمہاری پیشانی میں موجود ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ وہ ہاتھی گر گیا, سردار مکہ اپنے اونٹ واپس لے گئے, اہل شہر کو حکم دیا سارے شہر والے چلو سب پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, اپنے بچے بیوی بچے سب لے آؤ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. یہ ابراہ کی اتنی بڑی فوج ہم تو روک نہیں سکیں گے, سب آؤ سب پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. حضرت عبد المطلب سب کو لے کے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے, کعبے کی طرف آئے, زنجیر کعبہ کو پکڑ کے عبد المطلب نے الفاظ کہے, میں اس کو اردو میں بیان کرتا ہوں, عربی میں میرے سامنے ہیں. اے اللہ ناچیز بندہ اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے, اب تو اپنی عزت والے گھر کی حفاظت فرما, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب خانہ کعبہ پہ بلند ہو جائے اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے. اگر تو ہمارے کعبے کی بربادی, مفہوم یہ, اگر تو ہمارے کعبے کی بربادی پر ان کو چھوڑنے والا ہے تو پھر تیری رضا ہے, تو جو چاہے کر. اگر تو یہی چاہتا ہے پھر تیری رضا ہے, تو جو چاہے کر. حضرت عبد المطلب نے یہ الفاظ کہے اور پہاڑ پہ جو ہے یہ چڑھ گئے. عبد المطلب جب سبیر پہ چڑھے سارے لوگ موجود ہیں تو عبد المطلب کے پیشانی میں جو نور تھا چاند کی طرح گول دائرہ بنا اور اس کی شعائیں کعبے پہ پڑنے لگ گئی, جیسے کہ آپ کوئی لیزر شعا ادھر سے آپ گنبد پہ ماریں تو جاتی ہے, اس طرح شعا کعبے پہ پڑنے لگ گئی. اللہ ہوا دائرہ بن گیا. جیسے ہی چراغ کی شعائیں روشن ہوئی عبد المطلب نے یہ بات دیکھی تو فرمایا اے قریش والوں واپس لوٹ آؤ, اس معاملے میں تمہاری مدد کی گئی ہے. اللہ کی قسم جب بھی یہ نور گول دائرے کی شکل اختیار کرتا ہے اللہ کامیابی مجھے عطا فرماتا ہے. آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, کعبے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ابراہ نے کعبے شریف کو منہدم کرنے کے لیے فوج کو طلب کیا, پیش قدمی کا حکم دیا. اللہ کی قدرت کے ابراہ کے سب سے بڑے اور قوی ہاتھی جس کو محمود کہا جاتا تھا اس نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا, وہ ہاتھی بیٹھ گیا. اب ابراہ کے فوجیوں نے اس کے سر پہ کدال برسائے, آنکھوں میں سوئے مارے, ناکامی ہوئی. پھر اس ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا گیا تو فوراً تیز تیز چلنے لگ گئے, کعبے کی طرف کرتے نہیں جاتا, دوسری طرف کرتے وہ جاتا اور پھر وہ بیٹھ گیا. کہتے ہیں ابراہ بھی بہت پریشان ہوا, اس کے فوجی بھی بہت پریشان ہوئے. اب رہا اس کشمکش میں تھا کہ کعبے کو وہ تباہ کر دے, پھر ہوا کیا؟ موقعین کہتے ہیں اچانک سمندر کی طرف سے غول در غول اڑتے ہوئے کچھ پرندے آئے, غول در غول, اور آنے واحد میں وہ سارے پرندے سارے فوج پہ چھا گئے. تین تین کنکریاں پرندوں کے پاس, ایک چونچ میں دو پنجوں میں, پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سنگ باری شروع ہو گئی. پرندوں نے وہ معمولی کنکریاں جو مسور کے دال کے برابر پھینکنا شروع کر دیا. موقعین کہتے ہیں اس قدر فضائی حملہ تھا کہ صرف چند افراد بچ کر بھاگ سکے, باقی لوگوں کا جو حشر ہوا وہ سورہ فیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بچنے والے افراد جو چند افراد تھے اپنے وطن یمن کی طرف دوڑنے لگے. کہتے ہیں راستے میں ان کو چیچک کی بیماری نے لے لیا, چیچک سے ملتی جلتی یہ خبیث بیماری نے آن گھیرا. خود ابرہا کا حال کیا ہو گیا؟ وہ خوف زدہ ہو کے دوڑا, اس کے جسم کے اعضا کٹ کٹ کے گر رہے تھے, انگلیاں گر گئی، ہاتھ گر گیا، ٹانگیں، وہ بہت پریشان، کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں محققین کہتے ہیں کہ ابرہا چڑیا کے بچے کی طرح سے ہو گیا جس کے بال نوچ دیے گئے ہیں۔ چڑیا کے بچے کے بال آپ نوچیں، کیسی شکل ہوتی ہے، ایسے ہو گیا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا، ابرہا کا سینہ پھٹ گیا، دل پھٹ گیا، اور یوں بیت اللہ شریف کو برباد کرنے والے کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے عبد المطلب کی پیشانی میں آتا ہے، اور نور مصطفیٰ کی برکتیں کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔